Lammert de Bruin. Goedemiddag. 150.000 patiënten gebruiken het, maar nu is er een tekort aan het reumamedicijn allopurinol. De inspectie grijpt in en volgens kenners zal dat niet voor het laatst zijn. Hoe kan het toch dat er in ons land steeds vaker tekorten zijn aan medicijnen? Dat hoort u straks in 1 Vandaag. Na het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Europese Centrale Bank blijft de rente verhogen om wat te doen tegen de hoge inflatie. De ECB heeft de rente nu met nog eens een kwart procentpunt verhoogd naar 3,5%. En daarmee wordt het weer wat duurder om geld te lenen bij de bank, in de hoop dat daardoor op termijn de economie wat afkoelt. Vooral spaarders profiteren ervan. Die verhoging zat er al aan te komen, zei ING-econoom Bert Colijn net bij Geld of Je Leven. De ECB had min of meer aangekondigd dat als er niks gek zou gebeuren, dat de rente verhoogd zou worden. En dat hebben ze dan ook gedaan. Daar zit niet zoveel spannends in. Maar inmiddels geven ze ook aan dat in juli, als er niks geks gebeurt, er nog een volgende renteverhoging aan zit te komen. Dus daar zit wel een beetje het spannende nieuws in. De renteverhoging van vandaag is de 7e in minder dan een jaar tijd. Nog een jaar geleden was de rente bij de ECB nog 0%. In het zuiden van Duitsland is een Amerikaanse vrouw om het leven gekomen nadat ze door een man was aangevallen. Een andere Amerikaanse raakte gewond. Het voorval speelde zich af bij het beroemde kasteel Neuschwanstein in Beieren. De Amerikaan van 30 en de twee vrouwen van 21 en 22 waren samen op weg naar een uitzichtpunt toen de man een van de vrouwen begon lastig te vallen. De ander schoot haar te hulp en werd door de man de diepte ingeduwd. Daarna duwde hij ook de andere vrouw van het pad af. Zij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vannacht overleed. De man sloeg op de vlucht, maar werd later aangehouden. De Griekse kustwacht greep niet in bij de vissersboot vol migranten uit angst dat die door de reddingsschepen zou omslaan. Toen gisternacht de motor uitviel, kapseisde het schip alsnog. Bij de ramp kwamen zeker 78 mensen om het leven. Er zijn honderden vermisten. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. In de staat Nevada hebben 9 vrouwen aangifte gedaan. Ze zeggen dat ze zijn gedrogeerd of verkracht door Cosby. Hij werd 5 jaar geleden al veroordeeld voor seksueel misbruik, maar door fouten werd hij later vrijgesproken. Rusland heeft verkiezingen aangekondigd in de bezette gebieden in Oekraïne. Inwoners van de regio's Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk mogen op 10 september naar de stembus om lokale bestuurders te kiezen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor de mishandeling van 4 mensen in een pand in Sittard. Die zouden zijn mishandeld in de nacht van dinsdag op woensdag. De zaak kwam aan het licht toen een naakte man ontsnapte uit het pand, zegt een verslaggever van de krant De Limburger. Die man is ontsnapt, die is naar een ander bedrijf gerend. Er waren nog mensen aan een auto aan het sleutelen. En daar heeft hij gezegd van ja, help me, help me. Die mensen hebben de politie ingeschakeld. En uiteindelijk op het aanwijzen van de naakte man zijn de andere mensen gevonden in een loods. Is een loods die wordt gehuurd door een bedrijf. Wat voor bedrijf dat precies is, zou met reclamestickers te maken hebben. Maar het vermoeden is dat het een soort dekmantel is. De koninklijke trein gaat met pensioen en is na 160 jaar uitgerangeerd. Al die jaren gebruikte de Nederlandse koning of koningin het rijtuig voor binnen- en buitenlandse reizen. Ook buitenlandse staatshoofden die Nederland bezochten reisden soms met deze trein. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen tijdens het staatsbezoek aan België volgende week voor het laatst gebruik maken van de koninklijke trein. In 1864 werd voor het eerst een koninklijk rijtuig in gebruik genomen. Het huidige is de 10e versie. De trein gaat na volgende week naar het Spoorwegmuseum. Het weer, zon en stapelwolken. Het is zo'n 24 tot 28 graden. Ook morgen weer veel zon en ongeveer dezelfde temperaturen. En volgens mij is het al druk op de weg, Bianca Damink. Ja, klopt. Er staat al ruim 400 kilometer file. En er staan ook een paar erg lange files, onder meer door de afsluiting van de A29. Het is daardoor ook nu alweer druk op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder. Daar heb je 50 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Breda Noord en Hank. De vertraging is daar bijna een uur. Er staat ook nog eens een pechgeval. Er zijn problemen bij tunnels. De Noordtunnel is dicht op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En de Westerschelde-tunnel in de N62 van Terneuzen naar Borselen is ook dicht door een vrachtwagen met pech. Daar heb je inmiddels ook bijna een uur tijdverlies. Er is ook goed nieuws, want na een ongeluk is de A1 weer vrij van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en de afrit Hoenderloo. De file wordt korter. Je hebt daar nu nog 20 minuten tijdverlies. Holland Festival en Hardwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk, geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Ontdek met Holland America Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland America Lijn, met wie anders? Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De giftige stof PFAS wordt al sinds de jaren 60 verspreid door chemiefabriek Chemours in Dordrecht, het vroegere DuPont, met grote gevolgen voor de werknemers en de omgeving. PFAS kan kanker veroorzaken en tast het immuunsysteem aan. Maar niemand wist dat, behalve de industrie zelf. Zembla, vanavond 8:30, NPO 2. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Voor jongvolwassenen met complexe psychische problemen is het vaak te ingewikkeld om bijvoorbeeld zelf een uitkering of woning te regelen. Daardoor duurt hun behandeling soms zelfs langer dan nodig. Praten we zo meteen over. En Laura, het is droog. Al heel lang droog. Maar hebben we nu echt te maken met een verpulverd droogterecord? Ja, dat is een hele goede vraag. We lazen de afgelopen dagen overal dat dit zo zou zijn. Maar er zijn toch ook experts die dat weer tegenspreken? Record of niet? Zo meteen, in feit of fictie. Maar nu eerst. 150.000 patiënten in onzekerheid door medicijntekort. Eén vandaag. Lammert de Bruin. We horen het geregeld, een tekort aan een bepaald medicijn. Nu is er een tekort aan het reumamedicijn allopurinol. Een middel dat door ruim 150.000 patiënten wordt gebruikt. Er is maar één leverancier van dit medicijn in ons land en die kan op dit moment niet aan de grondstoffen komen. De Inspectie Gezondheidszorg geeft daarom nu toestemming om allopurinol in te kopen bij buitenlandse leveranciers. En dat gebeurt niet vaak. Hoogleraar Gezondheidseconomie aan de VU, Marcel Canoa, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe kan het dat er maar één leverancier is in ons land van dit specifieke medicijn? Ja, dat is een keuze die we gemaakt hebben. Kijk, we bevinden ons in de curieuze situatie dat we tegelijkertijd te duur medicijnen hebben en te goedkope. Voor kanker en voor zeldzame ziektes betalen we veel te veel. Miljoenen zijn we daaraan kwijt zonder dat er vaak duidelijke gezondheidswinsten tegenover staan. En voor dit soort medicijnen betalen we vaak weinig. En dat is natuurlijk mooi. Maar soms nemen we daarmee risico's. En die manifesteren zich helaas op dit moment. Want het is dus een risico door de verzekeraars genomen om het zo goedkoop mogelijk te krijgen. Ja, en dat kun je die verzekeraars tot op zekere hoogte niet kwalijk nemen, omdat ze daarmee werkelijk miljoenen euro's hebben bespaard. Maar nu krijgen we daar soms ook de rekening van gepresenteerd op het moment dat we te veel risico's nemen. Ja, en een van die patiënten die de rekening krijgt gepresenteerd is Jos, die het medicijn gebruikt. Als hij het niet slikt, heeft hij enorme pijn, maar nu nog niet, vertelt hij. Ik wel. Want ik heb ooit een keer een slimme reumatoloog gehad die tegen mij gezegd: zorg Jos dat je altijd voldoende voorraad hebt. Want je kunt niet zonder. Ik heb mazzel. Ja, ik heb een half jaar mazzel en daarna weet ik het ook niet meer. Ja, de vier grote zorgverzekeraars hebben momenteel naast allopurinol voor nog 36 andere medicijnen dezelfde leverancier. Ja, daarmee maak je wel heel erg afhankelijk van die leveranciers. Als die niet kunnen leveren, dan zit je gelijk zonder, meneer Canois. Ja, en dat is natuurlijk een breder fenomeen in de economie. We zijn te veel afhankelijk van het gas van Poetin. Te veel afhankelijk van sommige grondstoffen die uit India en met name China komen. En ja, we moeten ons beraden of goedkoop wat dat betreft niet duurkoop gaat worden. En een beetje meer verspreiding van de productie naar Europese landen zou wel verstandig zijn. Ja, want hoeveel duurder is dat dan? Ja, dat hangt natuurlijk van geval tot geval af. Maar je kunt er op rekenen dat dat wel substantieel meer kost. Alleen ja, als dat betekent dat we te veel afhankelijk van Poetin zijn of van China of India, dan is dat natuurlijk ook wat waard. Ja, dat is een keuze, zegt u met andere woorden. Ja. Ja. Laura, we hebben er wat cijfers bij gezocht. Ja, de apothekersvereniging KNNP kreeg vorig jaar ruim 1500 keer een melding van een geneesmiddel dat 2 weken of langer niet verkrijgbaar was. Het jaar ervoor was dat nog iets meer dan 1000. Dus dat geeft wel aan dat die medicijntekorten ontzettend oplopen. Hoe gevaarlijk is dit voor de patiënten, meneer Kama? Nou, gevaarlijk. Kijk, het is gewoon vooral heel onprettig. En het hangt natuurlijk van welke aandoening je het over hebt. Sommige aandoeningen zal het wat minder vervelend zijn als ze iets moeten wachten. Hè. Voor andere aandoeningen is het super vervelend. Ja. En ik denk dus dat we wel wat aan dit probleem moeten doen. Mm-hmm. Want we zijn bijvoorbeeld voor grondstoffen met name van China afhankelijk, geloof ik, hè? Ja, India en China zijn de grootste leveranciers. En we komen natuurlijk uit een wereld dat het al steeds goed ging. En dan denk je, ja, waarom niet? Zoveel dingen in de economie kopen we in landen waar het goedkoopst mogelijk geproduceerd kan worden. Maar daar moeten we voor een deel ook van terugkomen. Want als er geopolitieke gedoe is, of oorlog of wat dan ook, dan ze nemen het daar niet zo nauw met de democratie, dan kunnen we beter dat een beetje verspreiden. Ja, want u zegt er moet iets aan gebeuren, maar hoe voorkom je dan zoiets in de toekomst? Wat is nou een goede manier? Nou ja, in de toekomst kan je natuurlijk ook gewoon denken om bepaalde productie naar Europese landen te doen. Ja. Zodat je in ieder geval daar niet alleen maar van afhankelijk bent. En dan betalen we misschien iets meer voor. Maar ja, daar krijg je ook wat voor terug dan. Maar in de toekomst, dat mag dus nu al. Zijn er zo 1500 medicijnen die steeds later te krijgen zijn? Zeker mag dat nu al. Alleen ze zeggen, bouw die fabriek. Maar daar geef ik je helemaal gelijk. Maar dat gaat niet met een toverstafje. Dus de toekomst, we kunnen niet morgen verwachten dat we die productie hebben gerealiseerd. Nee, want eerder dit jaar ging een medicijnenfabriek in Leiden failliet, Laura, Generics. Daar werden geneesmiddelen gemaakt die een goedkope alternatief zouden kunnen zijn voor marktmedicijnen. En de oud-directeur, Lucas-Jan Wiarda, zegt dat het tekort aan allopurinol de schuld is van de zorgverzekeraars. Ja, op LinkedIn zegt hij dat de verzekeraars bewust voor een nog goedkopere leverancier zouden hebben gekozen. Deze leverancier zou daardoor een bijna monopoliepositie hebben gekregen. Marktaandeel 92%. Ja, het zoeken naar oplossingen voor het tekort aan allopurinol kost ondertussen bakken aan geld, zegt Wiarda. InnoGenerics werd zelf slachtoffer van het beleid van de verzekeraars. Het ging failliet omdat het bij veel aanbestedingen buiten de boot was gevallen. Ja, meneer Canois, er is dus al een poging gedaan om de productie naar Nederland te halen, maar uiteindelijk wordt er toch weer gekozen voor de goedkoopste leverancier. Is dat dan wel de juiste oplossing om medicijnen in Nederland te laten maken? Nou, ik ken het specifieke voorbeeld niet. En ik zou ook graag het verhaal van de andere kant horen. Want soms ligt het wat genuanceerder dan dat. Ja. Alleen niemand zegt dat we alles in Nederland moeten maken. Ik ben niet zo van het oranje gevoel dat we alles wat we nodig hebben in het eigen land moeten maken. Maar er zijn heel veel landen in Europa waar de productiekosten ook relatief laag zijn ten opzichte van Nederland. En waarom, die moeten zich aan alle Europese regelgeving houden. Waarom halen we het dan niet uit Bulgarije of Roemenië of zo? Dat lijkt mij prima. En het is nu zo met het reumamedicijn dat de vier grootste zorgverzekeraars het afnemen van dezelfde leverancier. Mensis komt nu met het plan om dan als drie grote zorgverzekeraars het al afnemen, om dan de vierde het ergens anders te laten afnemen, zodat het risico wat meer gespreid is. Is dat een goed idee? Ja, dat is een oplossing, ja. Maar nogmaals, het hangt van het geval tot geval af. Ik heb begrepen dat ze het nu uit het buitenland kunnen kopen. Ja, dat is natuurlijk ook duurder. Maar je kan niet voor alles voorraden blijven aanleggen, dus... Nee. Maar dat is wel het advies, hè, wat patiënt Jos dus kreeg, die we net hoorden, van nota bene zijn arts. Van leg eigenlijk maar een voorraadje aan van een half jaar. Zichzelf, ja. Nou ja. Ja, nou ja, dat is dan voor zichzelf. Maar het gaat natuurlijk om een maatschappelijk probleem. Nee, dat begrijp ik. Maar en, dat is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. Nee, en, maar het is wel goed dat we, dat noem ik dan risicogestuurd beleid doen. Als we van tevoren weten dat voor bepaalde geneesmiddelen het risico op niet-levering of vertraagde levering het grootste is, dan kunnen we anticiperen daarop en dan maatregelen nemen. En dan word je niet plotseling verrast door zo'n mededeling van het is er niet meer. De zogenoemde ijzeren voorraad wordt dat genoemd, maar dat is volgens mij ook heel duur om dat te doen, of valt dat mee? Nou, als je een ijzeren voorraad voor alles en nog wat gaat doen, dan is dat peperduur. Dat doet me dan weer denken aan die mensen die achteraf beweerden dat we meer IC-capaciteit voor corona hadden moeten doen. Ja, dat is ook makkelijk achteraf praten. En juist door het risico gestuurd te doen, dan weet je dus voor die aandoeningen waar het bijvoorbeeld heel invaliderend zou zijn als je geen medicijn zou hebben, of voor die medicijnen waarvan we weten dat de grondstoffen heel kwetsbaar zijn qua schaarste, op die terreinen kun je dan nu al maatregelen nemen. Ja. En om daar een voorraad aan te leggen of een alternatief te hebben op het moment dat zo'n situatie zich voordoet, is natuurlijk verstandig beleid. Nou, dat klinkt inderdaad heel logisch. En nu hebben apothekers en huisartsen dit probleem ook al langer aanzien komen, er zelfs voor gewaarschuwd. Hoe kan het dan dat er dan toch niet eerder is ingegrepen? Nou ja, omdat apothekers en huisartsen dit probleem alleen maar van hun eigen kant bekijken. En die willen natuurlijk altijd dat alles onmiddellijk leverbaar is in de zorg. En nou, dat snap ik ook, want dat is prettig voor patiënten. Maar we kunnen ook ons euro maar één keer uitgeven. En het beleid van die verzekeraars heeft ongelooflijk veel geld opgeleverd. En die verzekeraars moeten dus een beetje middelen tussen de wens om zo goedkoop mogelijk te zijn en en het risico van niet leveren. En dat is dus gewoon een dilemma. En het is niet omdat ze die keuze in het verleden scherp op de prijs hebben gedaan, dat ze daarmee per se grote fouten hebben gemaakt. Of zo. Nee. Alleen nu is het wel tijd om het even te bezien van is wat we in het verleden gedaan hebben nu nog wel wijsheid. Ja, oké. Okay. Marcel Canoa, hoogleraar gezondheidseconomie. Dank u wel. Voor de tv-uitzending, of het is vanavond ook in de tv-uitzending te zien, onder andere met Jos, dus die zelf patiënt is en een voorraadje heeft aangelegd. Ouderen die mishandeld worden door hun mantelzorgers, dat is een toenemend probleem. Maar hoe komt het zover? U hoort het straks van onze verslaggever die met een mantelzorger sprak. Bianca Damink, hoe is het met de tunnels en de vrachtwagens? Ja, het gaat her en der weer wat beter. De A15 die is weer vrij bij de Noordtunnel. Maar op de N62, daar sta je nog wel helemaal vast van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel. Daar is één rijstrook dicht door een pechgeval. En de vertraging is daar iets meer dan een uur. Eén vandaag. Ja, Laura, jij loopt al de hele dag op de redactie Dream On van Aerosmith & Nury. Ik word er gek van. Waarom doe je dat? Nou, hoe dat precies zit hoor je zo. Maar het heeft te maken met de onthulling morgen van de glasplaat voor de top 40 aan de Wall of Fame in Instituut Beeld en Geluid. Ah. Zie je wegdromen? Ja, dit is toch wel een stukje jeugdsentiment, hè? Ja, het hitfenomeen en radioprogramma won 2 jaar geleden de Ere Zilveren Reismicrofoon, een oeuvre award. Nou, de feestelijke onthulling wordt gedaan door Erik de Zwart. Hij presenteerde de hitlijst 13 jaar lang en is nu voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40. De Zwart staat op de ereplaat afgebeeld. Het is voor mij een hele eer natuurlijk om daar te hangen. Het is toch een vorm van een standbeeld en natuurlijk een audiovisueel standbeeld, wat helemaal past bij beeld en geluid. Namens ook iedereen die er altijd bij betrokken geweest is. Hè, want het is niet alleen voor mij. Natuurlijk ook voor Willem van Kooten, die ooit de top 40 naar Nederland haalde. Voor Lex Harding, voor Jeroen Nieuwenhuizen, voor Wessel van Diepen, Domien Verschuren en nog wel een aantal mensen die het kort of langere tijd gepresenteerd hebben. Ja, de top 40 is in 1964 in Nederland geïntroduceerd door Willem van Kooten. Erik de Zwart noemde hem al even. Ja, die kopieerde het uit Amerika. Het ontstaan van de hitlijst daar was mij onbekend. Tot nu toe. In de jaren 50 was eigenlijk al de top 40 een beetje ontstaan in het midden van Amerika. Er was een knaap die zat ooit in zo'n diner. Nee, je moet zo'n John Travolta, Olivia Newton, Grease situatie voorschetsen. En er stond een jukebox. En er was een knaap die ging turven welke liedjes nou het meeste gedraaid werden in die jukebox. En die kwam erachter dat het eigenlijk altijd rond was. Het waren er altijd 40. Dus die heeft geld geleend van zijn vader, zendtijd gehuurd op een radiostation. En die ging die 40 liedjes de hele dag door uitzenden. En binnen een jaar had hij 5 radiostations. Ja, vroeger werd de lijst samengesteld op basis van singeltjes verkopen. Nu worden statistieken van streamingsdiensten en YouTube gebruikt. Nou, als oude rotschut de Zwart op afroep allerlei hitlijstfeitjes uit zijn mouw. Bijvoorbeeld de allereerste nummer 1 ooit. Dat was I Feel Fine van de Beatles. En zijn favoriete feitje is het volgende. Liedjes die gewoon relatief kort in de top 40 hebben gestaan. Maar dan toch, of niet, zelfs niet helemaal... maar dan toch bijvoorbeeld de top 2000 of iets dergelijks weten te halen. Dat vind ik altijd wel apart. Van dat je denkt, van, nou, maar dat was natuurlijk wekenlange nummer 1 niet of wat ook. En dat blijkt dan toch niet zo het geval te zijn. Ik vind Aerosmith met Dream On is een prachtig voorbeeld. Heeft gewoon nooit in de top 40 gestaan. Maar toch kent uiteindelijk iedereen... dat liedje. Ja, Dream On, daar heb je hem. Oh, ja. Ja, tot slot een ultrasnelle quiz van 2 vragen voor jou, Lammert. 1. De makkelijkste. Welk Nederlands nummer heeft het langst op nummer 1 gestaan? Ik denk Marco Borsato. Met de meeste dromen zijn bedrog. Nee? Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te lijken. Ja. Nou, ja. En welk nummer? Het is een hele makkelijke. Welk nummer staat er nu op nummer 1? Harry Styles, volgens mij. Nee? Oh, Loreen met Tattoo. Oh, ja, een songfestival nummer. Tuurlijk. Dat was ik alweer vergeten. Dat is al lang geleden, het songfestival. Dankjewel, Laura. Sinclair was dat met Love Generation. Ouderen worden steeds vaker mishandeld door mantelzorgers. Het gaat dan bijvoorbeeld om verwaarlozing of financiële uitbuiting, maar ook over fysiek geweld. Vaak is dat het gevolg van overbelasting van de mantelzorger. Terwijl mensen uit Tilburg kan daarover meepraten. Vanaf zijn 16e verzorgde hij samen met zijn zus en vader zijn moeder die een herseninfarct heeft gehad. Dat was een hele zware tijd. En toen Twan zijn moeder op latere leeftijd in huis nam, werd het hem te veel. Onze verslaggever Joris Kreugels zocht hem op. En als je een optelling krijgt van jarenlang frustratie, hard werken, veel te weinig slapen, niet op je juiste plek zitten, dus je kon geen kind zijn. Die frustratie die is op mij wel een keer uitgeklapt, zoals je dat vraagt. Ja. Op een zeker moment ben ik mezelf verloren, heb mijn moeder een keer een schop gegeven. Ja. Ja. En daar raak ik nog steeds emotioneel van als ik daarna terugga naar dat gevoel. Dat was zo heftig. Dat is intens verdrietig. Ja. Ik voelde me enorm schuldig. Ik schaamde me kapot dat het me overkwam. Maar ik begreep van mezelf ook wel waarom het me overkwam. Altijd knokken, altijd aanstaan, altijd vechten voor, naar mijn idee, de goede dingen. Niet gehoord en niet gezien worden. Ja, ik was bijna boos dat niemand mij had behoed. Ja, ik kreeg het gewoon niet meer voor elkaar en ik kreeg ook de oplossingen niet gevonden. Ik ben echt jarenlang op zoek geweest naar de juiste ondersteuning. De verleiding is natuurlijk heel groot dat als jij zorgt voor je lieve moeder, je lieve vader. En je rekent erop dat er zorg in huis is en die wordt plots op het laatste moment afgebeld. Dan moet je toch een gezin gaan organiseren. Dan moet je toch je werk gaan organiseren. Dan moet je even snel de boodschappen gaan doen. Kan ik me echt voorstellen dat je die pinpas er wel doorheen haalt in één boodschap tegelijkertijd. Dan kan ik me voorstellen dat je in al het gedoe, alle druk die je overkomt, denkt, nou, dat slaappilletje, dat kan wel even. Een extra slaappil geven om er dan meer rust is. Omdat je het anders niet gebolwerkt krijgt. En dat zijn natuurlijk niet helemaal niet de juiste en niet de structurele oplossingen. Maar dat is wel wat er gebeurt, ja. Ja. Hoe moet daarmee om worden gegaan? Want jij houdt je ook bezig hiermee. Hè? Buiten, je bent geluidstechnicus in het dagelijks leven, maar je bent ook bezig met mantelzorgers. Hè? Ja, ik mag samen met twee andere heren Stichting de Zorgheren draaien. Wij ontvangen subsidie van de gemeente Tilburg om alle inwoners die te maken krijgen met een langdurige intensieve zorgsituatie te begeleiden. En wat doen wij dan? Wij als interventie het familiegesprek. Zo heb ik dat als gezin ook mogen ontvangen. Uiteindelijk toen wij echt ontspoord en overbelast waren, was dat de interventie die ook werkelijk geholpen heeft. We gingen met gezin om tafel. Daar werd gekeken wat speelt er allemaal. De echte hulpvraag werd ontdekt. Dus echt de vraag achter de vraag werd gezocht. Waarbij de mooiste vraag kwam, en wat hebben jullie nou nodig? Wordt er ook onderling overleg gepleegd? Te kijken niet naar die cliënt, maar naar de zorgsituatie. Want dat is denk ik toch de grootste denkfout die ook in onze situatie is gemaakt. Er is enorm cliëntgericht gewerkt. En er is niet gekeken naar wat is nou het goede in deze zorgsituatie. Want in die zorgsituatie heb je te maken met die zorgvrager, met de familie en de beroepskrachten die daarin meekijken. En dan heb je het niet meer over individueel, wat is het beste voor deze persoon. Nee, dan heb je het over die driehoek waarin de ontmoeting plaatsvindt, waarbij het gezamenlijke doel is een stabiele zorgsituatie. En toen we dat eenmaal op de rails hadden en wij echt als gezin het gevoel hadden, kijk hoe, wij kunnen weer eens meer ontspannen. Ja, 3 maanden later overleed mijn moeder. Dus we hebben er heel kort van kunnen genieten. Maar het lange termijn effect was wel dat wij op een normale manier afscheid hebben kunnen nemen. Als mijn moeder eerder was overleden, dan hadden wij met groot gedoe binnen het gezin achtergebleven. Dan waren de relaties echt kapot gegaan. Dus dat zijn de lange termijn effecten van die interventie. Dat is de reden waarom ik het als beroepskracht ben gaan doen. Ik heb 22 jaar ervaringsdeskundigheid. Ik weet wat ik heb gemist. En ik zou heel graag anderen willen behoeden om die ontsporing en die overbelasting te voorkomen, zoals ik die heb meegemaakt. Stichting de Zorgheren in Tilburg, daar werk je nu voor. Hoor jij dit soort verhalen ook van anderen wat jou is overkomen? Nee, niemand zal zomaar toegeven. Ik merk zelf hoe onplezierig ik het eigenlijk vind om dit ook te vertellen. De reden waarom ik hier toch aan meegewerkt heb, dat mensen zich hierin herkennen. Zowel die mantelzorger zelf, maar ook de hulpverleners, de beroepskrachten of het netwerk eromheen. Dat die gewoon tijdig hier iets mee gaan doen. Het lef hebben om dat gesprek aan te gaan. Mensen hebben wel met mij gesproken, maar zijn het gesprek niet aangegaan. Maar mijn ervaring, in ieder geval binnen de beroepskracht, de professionele hulpverlening, ik werd echt van het kastje naar de muur gestuurd. En dat gebeurde de laatste 2 jaar door het expertisecentrum familiezorg. Die hebben gedaan wat er gebeuren moest. In plaats van dat ze weer doorverwezen naar een volgende plek. Je hebt je moeder een schop gegeven. Waarschijnlijk al meer frustratie geweest. Ja, die schop is misschien het meest sprekende. Maar het gemopper tegen haar, het schreeuwen. Allerlei zaken waar zij feitelijk niks aan kon doen. Ja, zij mocht het toch vangen. Zij mocht het toch ontvangen. Ik heb veel te vaak tegen haar staan schreeuwen. Ja. Heeft niemand dat ooit tegen jou gezegd? Of hebben mensen dat gesignaleerd? Familieleden? Nee. Achteraf werd er gezegd, ja, maar dat ging ook niet zo goed. En ik denk, oké, leuk. Dit komt op veel meer plekken voor. Hoe kijk je terug? Het is niet altijd een mooi leven geweest, maar... Je moeder zal het je vast wel hebben vergeven. Ja. Daar heb ik de gesprekken zeker mee gevoerd. Wat me daaraan spijt en schaamte en schuld is overkomen. Dat zei ze. Ja, ze kon niet zo heel veel zeggen. Maar die ogen en dat hart, dat zei genoeg. Ja, ja. En ze is uiteindelijk liefdevol in mijn armen overleden. Dus zo moest het zijn. Oud-mantelzorger Twan Mensen was dat in gesprek met Joris Kreugel. Niemand kent hem, maar toch is het de meest gezochte wapenhandelaar ter wereld. Wie deze gevaarlijke man is, dat hoort u zo. Maar nu is het nieuws van de NOS. NPO Radio 1. Met Kirsten Klomp. De problemen met de Prinses Margriet-tunnel in de A7 tussen Sneek en Joure zijn volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt door een ontwerpfout. Er is te weinig staal gebruikt en de kwaliteit was niet goed genoeg. Daardoor kwam de tunnel deels omhoog door druk van het grondwater. In Beieren in Duitsland heeft een man 2 vrouwen een ravijn ingeduwd. Een van hen heeft de val niet overleefd. De man van 30 was met de jonge Amerikaanse vrouwen onderweg naar een uitzichtpunt toen hij een van hen begon lastig te vallen. En toen de andere vrouw te hulp schoot, liep het uit de hand en duwde de man de vrouwen naar beneden. In India en Pakistan worden in totaal 150.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. Die wordt vanavond verwacht bij de Indiase westelijke deelstaat Gujarat. Er wordt gewaarschuwd voor veel wind en een stormvloed. En de Britse actrice en politica Glenda Jackson is overleden. Ze won 2 keer een Oscar met de films Women in Love uit 1969... en A Touch of Class uit 1973. In de jaren 90 was Jackson ook politiek actief namens de Labour-partij. Glenda Jackson was 87 jaar. Peter Kuipers-Munneke, ik hoorde gisteren van je collega Gerrit Hiemstra dat het voor meteorologen een beetje saai weer is. Ik vraag me wel eens af, wat doe ik hier eigenlijk? Nou, er is toch reden om het goed op te letten. Okay. Want het weer gaat wel wat veranderen in meerdere opzichten. Dus laat ik het maar eens eventjes stap voor stap behandelen. Kijk, de komende 24 uur is er niet zo heel veel verandering. Want het is nu in het hele land droog, zonnig. Het is in het zuiden nog wat warmer dan in het noorden. En morgen wordt bijna een kopie van vandaag. Maar er is een kleine verandering staat op til. En dat is dat de wind gaat draaien van het noordoosten naar het noordwesten. En dat gaan we zeker merken in het noorden van het land. Want daar wordt het echt wat minder warm dan vandaag. Toch blijft het wel droog en zonnig enzovoort enzovoort. En dat is ook zaterdag, dus overmorgen is dat het geval. Met een temperatuur van zo'n 25 graden. Zondag dan gaat de wind nog verder draaien richting het zuidwesten. En dan krijgen we opnieuw een paar warme dagen, zondag, maandag en dinsdag. Maar het wordt echt een hele andere warmte dan de afgelopen week. Temperatuur komt uit op zo'n 25 tot 29, op sommige plekken meer dan 30 graden. Maar het wordt echt vochtig, klam, warm. Benauwde weer. Echt lucht die uit Spanje komt, zeg maar, en heel vochtig is. En dat zondagavond mondt die broeierigheid misschien wel uit in een enkele bui. Maandag is ook wat meer bewolking en af en toe zijn er wat buien. Zeker op dinsdag kunnen we wel wat onweer verwachten, ook hier en daar. Met temperaturen die daarna waarschijnlijk weer wat gaan dalen. Maar goed, het is vooral het type warmte dat vanaf zondag echt gaat veranderen. Dankjewel. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is vooral weer druk op de omleidingsroutes voor de afgesloten A29. Dus op de A17 sta je in een lange file van Roosendaal naar Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. Je hebt nu 3 kwartier vertraging daar. Wat verder opvalt is de N62. Bij de Westerschelde-tunnel sta je in de file. Het is van Terneuzen naar Borselen. Dat komt door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is bijna 1 uur. En op de A27 sta je behoorlijk vast van Breda naar Gorkum tussen Breda-Noord en Hank. Door een ongeluk of de nasleep daarvan heb je nog 3 kwartier vertraging, want de rijstroken zijn intussen wel weer vrij. Lammert de Bruin. 1 vandaag. Het regelen van een uitkering, woonurgentie of toeslag is sowieso al best een klus voor jongvolwassenen. Maar voor jongeren met een complexe psychische problemen al helemaal. Ze zijn daardoor soms zelfs langer in behandeling dan nodig, zegt de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. We praten erover met bestuurslid Marja van Spijker. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. U werkt als psychiater met deze jongeren. Kunt u vertellen met wat voor problemen zij zoal kampen? Ja, ik werk met jongeren in een jeugdvakteam. Jongeren en jongvolwassenen, moet ik zeggen. En dat zijn vaak jongeren die niet alleen last hebben van psychiatrische problemen, maar eigenlijk vastgelopen zijn op meerdere gebieden. Dus naast de psychiatrische klachten als trauma, angst en depressie is er vaak ook sprake van allerlei problemen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, financiën, werk. Precies, school. Dus dakloosheid, schulden, dat soort dingen krijgen ze dan mee te maken. Ja. En waar hebben ze dan hulp bij nodig? Nou, wat wij zien is eigenlijk dat de psychiatrische problemen heel erg samenhangen met die problemen op sociaal gebied. En dat dat elkaar versterkt. En denk bijvoorbeeld aan een jonge vrouw met traumaklachten, misschien mishandeld en misbruikt en daardoor uitgevallen op school. Nou, kan dan ook niet werken omdat ze ook straatvrees heeft ontwikkeld. Die komt dan in de schulden terecht. En als iemand dan zo bij ons binnenkomt, dan kan je wel beginnen bijvoorbeeld met traumabehandeling. Maar als zo iemand zich eigenlijk heel druk maakt hoe die rekeningen moet betalen, ja, dan gaat dat niet. Dus dan merk je dat dat echt heel erg met elkaar samenhangt. Ja, en op welke manier geeft u dan hulp aan de jongeren daarmee? Nou, we hebben gemerkt dat het eigenlijk heel belangrijk is om dan ook te beginnen bij die sociale problemen, om die echt mee te nemen. Soms zelfs voorafgaand aan zo'n psychiatrische behandeling. En dan gaat iemand van ons team de jongeren of de jongvolwassenen proberen te helpen bij die sociale problemen. Ja, en dan begint het. Ja, wat begint er dan? Nou, vooropgesteld, wij wonen gelukkig in een land waarin ook de regering vindt dat mensen die het allemaal minder cadeau hebben gekregen in het leven ook echt hulp verdienen. Dus dat is ontzettend fijn. Ja. En die hulp dat bestaat uit allerlei regelingen. Mensen kunnen op van alles aanspraak maken en dat is uitbesteed aan de gemeente. Alleen heeft die gemeente daarvoor allerlei verschillende loketten. Ja. Je hebt bij wijze van spreken 5-8 loketten waar mensen kunnen aanspraak maken met 5 tot 8 verschillende procedures. Ja, en dat is voor een normaal iemand, of nou normaal, dat vind ik geen goed woord, hè, maar gezond iemand is dat ingewikkeld. Maar zeker voor jongeren met psychiatrische problemen is een onoverkomelijke hobbel. Ja, Laura, we hebben gesproken met een jongere die de grootste moeite had met het zoeken van een huis, hè? Ja, het gaat om Mila den Butter, een jonge vrouw van 20 jaar met autisme die al een lange geschiedenis heeft in de GGZ, onder meer in de gesloten jeugdzorg. Zij vertelt hier hoe belangrijk het voor haar is om een eigen huis te hebben. Op het moment dat ik, dat iemand zoals ik zoveel onveiligheid heb ervaren in het leven, is het zo belangrijk dat er een vaste plek komt. Ik heb ook tijdelijk in een noodopvang gezeten, dus wel een eigen plekje, maar dat is echt noodwoning. Maar je weet dat je daar weer weg moet. Als je bijvoorbeeld traumatherapie volgt, dan ga je op de therapiecel, ga je heel veel dingen oprakelen, dat soort dingen. Dan is het des te belangrijker dat als jij weer thuis komt, dat je tot rust kan komen, dat je alles weer kan verwerken. Dat is de hele bedoeling. Heb je dat niet, dan blijf je hangen in de trauma die je hebt herbeleefd. En daar blijf je dan in zitten. Dus ben je eigenlijk nog verder van huis. Ja, Marja van Spijker. Mila zal niet de enige zijn die dit soort dingen meemaakt. Zij zegt, dan ben je nog verder van huis. Wat betekent dat? Nou, ik vind eigenlijk dat Mila dat supergoed uitlegt. Dat betekent dat als je niet goed geholpen wordt met je sociale problemen, dat eigenlijk ook de behandeling veel minder kans van slagen heeft. Dus dat je veel minder ook lang blijft hangen binnen de GGZ. En soms klachten ook verergeren. Of in ieder geval niet beter kunnen worden. Nee. Dus dat de jongeren niet verder komen in hun ontwikkeling. En hoeveel langer moet ik dan aan denken? Ja, dat is lastig. Ik vind het heel moeilijk om deze jongeren daarover te generaliseren. Maar het kan wel maanden duren bijvoorbeeld. Nou, als ik kijk bijvoorbeeld naar het geval van Mila, en ik heb toestemming van haar om gelukkig ook over haar te praten, heeft dat echt haar herstel jaren zelfs verlengd. Maar hoe kan dat? De wachtlijsten in de GGZ, juist de wachtlijsten in de GGZ, die zijn zo lang. Dan is dit toch makkelijk op te lossen, zou je zeggen? Nou, het heeft in ieder geval, het wordt herkend dat het met elkaar samenhangt. Ook als je kijkt naar het nieuwe integraal zorgakkoord, herkent ook de politiek. Iedereen denkt van ja, dit heeft met elkaar te maken. Het sociale domein en psychiatrie, GGZ, ja, daar moeten we gezamenlijk wat mee. Dus daar gaat ook wel wat mee gebeuren. Er zijn allerlei initiatieven voor. Maar wat ik eigenlijk, waar ik toe wil oproepen, is dat ook binnen de gemeentelijke regelingen dat er heel veel sprake is van versnippering, die het echt bemoeilijken. Ja, we gaan even terug naar Laura, even terug naar Mila. Ja, op haar 19e had ze alle behandelingen en trainingen wel gehad en was ze klaar voor een eigen plek. Na een zeer moeizame weg naar een eigen huis eiste ze een tol en leidde er zelfs toe dat Mila serieus nadacht over euthanasie. Toen heb ik aangevraagd gedaan voor euthanasie en daar heb ik op de lijst gestaan. Ja, toen zijn we dus echt heel erg gaan inzetten op. We zeiden altijd twee sporen beleid. We gaan wel voor die rust en dus mogelijk voor de euthanasie. Maar we gaan het ook het spoor uitzetten van kijken wat er nog wel mogelijk is met een eigen woning. Ja, Marje van Spijker, jeugdpsychiater, als je dit zo hoort, is toch ongelooflijk wat Mila hier vertelt. Hoe kan het zover komen dat iemand zelfs euthanasie wil, omdat de uitzichtloosheid zo groot is, mede door dit soort dingen? Ja, dat is inderdaad heel, heel triest. En ik denk dat dit verhaal heel erg illustreert dat in dit geval het verlichten van het lijden van Mila niet zozeer lag op de weg van nog meer psychiatrische behandeling. Want dat had ze heel moedig echt allemaal al doorlopen. Maar dat het echt op een heel ander terrein lag. En wat het zo ingewikkeld maakte is dan dat andere terrein, dus dat voor elkaar krijgen, dat die weg lag bezaaid met heel veel paarse krokodillen. Dat was echt heel ingewikkeld. En waarom zijn die paarse krokodillen er dan? Waarom is het zo ingewikkeld? Ja, is dat een wantrouwen naar dat er misbruik wordt gemaakt van de regelingen? Of is dat omdat dingen nu eenmaal zo gaan? Wat komt u tegen in de praktijk? Ja. Nou, ik denk inderdaad dat het een systeem is wat gebaseerd is, helaas ook op wantrouwen. Kijk, de gemeentes hebben de opdracht gekregen om de mensen in hun gemeente te helpen. Maar die hebben ook de opdracht gekregen om heel goed te passen op gemeenschapsgeld. En er zijn heel veel verschillende ingewikkelde procedures die er allemaal op gericht zijn om te voorkomen dat mensen ten onrechte aanspraak kunnen maken. Dus het is echt, ja, wat mij betreft, een systeem wat gebaseerd is op wantrouwen. Wantrouwen in het verhaal van de jongeren, maar ook wantrouwen in het verhaal van de hulpverlener, die soms echt kan aangeven van, goh, dit is er nu nodig. En zelfs daar luisteren ze dus niet naar. Nee. En dan is het ook zo, kijk, ik ontmoet ook veel ambtenaren, echt betrokken mensen met het hart op de goede plek, maar die dan zeggen, ja, het moet. Ik moet dit controleren. Ik moet deze verklaring hebben. Of ik moet 3 uitdraaien hebben van een bankrekening, ook als een jongere al lang al geen bankrekening meer heeft. Ja, het moet. Ja. Want aanvankelijk dacht ik, het heeft te maken met het woningtekort, maar het is dus veel complexer dan dat. Ja, het is veel breder. Het is een woud aan voorzieningen. Allemaal verschillende loketten met allemaal hun eigen verschillende procedure. En die ook nog eens per gemeente geregeld zijn. Ja, want als je van de ene naar de andere gemeente verhuist, kun je ook weer in de problemen komen, zeker, toch? Zeker, ja. U zegt dus eigenlijk, er moet 1 loket komen voor alle problemen voor dit soort jongeren en jongvolwassenen. Ja, ik zou echt een oproep willen doen om het te versimpelen, om iets minder vanuit wantrouwen te redeneren. 1 loket en ook vooral ook als jongeren verhuizen van de ene naar de andere gemeente, niet alles weer opnieuw. Nee, en misschien ook wat meer luisteren naar de hulpverlener? Nou, dat zou natuurlijk sowieso heel fijn zijn. Oké, dank u wel, Marja van Spijker, kinder- en jeugdpsychiater. Vanavond ook in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Aandacht hiervoor. Dank u wel. Feit of fictie? Ja, Laura, over regen. Of ja, eigenlijk het gebrek aan regen. Ja, want we zitten inmiddels op dag 34 zonder regen, lezen we in verschillende kranten. En daarmee zou het droogterecord in Nederland zijn verpulverd. Toch zijn er ook weerkundigen die dat betwisten. Ja, dat is best vreemd, toch? Ja, inderdaad. Daarom belde ik met Jeroen Elfrink. Hij is meteoroloog bij Weerplaza en Weer Online. Ik vroeg hem eerst naar de definitie van droogte. Nou, dat blijkt niet zo simpel te zijn als je zou denken. Wij hanteren de officiële meteorologische regels die wereldwijd zijn afgesproken. En dat is meetbare neerslag. Dus dan hebben we het over 0,1 millimeter of meer. Dus als het heel licht misert, en zo'n sensor pakt dat niet, kan het nog steeds tussen aanhalingstekens een droge dag zijn, omdat je geen neerslag hebt gemeten. Ja, dat was de afgelopen 34 dagen overigens niet het geval. Het was kurkdroog in de beeld, 0,000 neerslag dus. En daar is het hoofdweerstation van Nederland. Geen meetbare neerslag, dus een nieuw record. Ja, want het oude record uit de beeld lag op 33 dagen in 2007. Al zit het landelijk dan weer anders. Landelijk is dit nog niet de droogste periode. Als we kijken naar alle stations die we in Nederland hebben die regen meten, dan zien we dat we bijvoorbeeld eind mei nog buien hebben gehad her en der. Bijvoorbeeld in Gelderland en in de Achterhoek. Maar ook vorige week hebben we nog een paar buien in Limburg gehad en in Zeeland. Oké, duidelijk verhaal. Hoe denken andere meteorologen hierover? Ja. Ieder weerinstituut hanteert een andere norm voor droogte, ook zo handig. Ik belde met Reinoud van den Born van Weer.nl. Hij vertelt hoe het daar zit. Nou, wij kijken bij Weer.nl naar het station De Bilt, waar het KNMI meet. En voor ons is sprake van een droogteperiode als er een tijdvak is van minimaal 20 dagen achter elkaar, waarin niet meer bij elkaar opgeteld dan hooguit een halve millimeter aan regen is gevallen. Oké, dus als ik het goed begrijp, kijkt Weer.nl niet per dag zoals Weerplaza en neemt dat weer een marge van een halve millimeter. Ja, en dat doen ze omdat er soms wat dauw in de regenmeter kan zitten. Oh, ja. Maar dat willen ze dan niet als neerslag tellen. Overigens maakt het momenteel niet uit naar welke van de twee definities je kijkt. In beide gevallen is het al 34 dagen droog in het beeld. Maar nu komt het. Waar er volgens de definitie van Weerplaza sprake van een record is, is dat bij de definitie van Weer.nl niet het geval. Okay. Nog geen record, want in 2007 hebben we op die manier een periode van 46 dagen gemeten en in 2018 een periode van 43 dagen. Ja, maar Laura, wie bepaalt dan welke van de twee de officiële definitie is? Nou, het zijn er zelfs nog meer. Oh. We hebben het KNMI nog niet gehad. Oh nee. Van den Born legt uit hoe ze daar droogte meten. Het KNMI kijkt niet alleen naar De Bilt, maar naar het hele land. Die heeft een groot meetnetwerk voor neerslag met meer dan 300 neerslagmeters. Ze pakken daarvan 13 verschillende stations die over het land verspreid liggen. En voor het KNMI is het pas droog als er op een dag op geen van die 13 stations regen valt. Ja, en droog is hierbij minder dan 0,3 mm regen. Nou, zoals Elfrink van Weerplaza net al zei, viel er vorige week nog een heel klein beetje regen op sommige plekken. 2 van de 13 stations van het KNMI detecteerden toen neerslag. Dat is nu 7 dagen geleden. Het KNMI-record, dat stamt uit 1976, ligt op 20 dagen. Oké, het begint een beetje te duizelen van alle getallen. Maar voor de draad ermee, Laura, is het droogterecord in Nederland nu verpulverd of niet? Nou, let op. In De Bilt heeft het al 34 dagen niet geregend. Of dat een record is, hangt af van de definitie van droogte die je gebruikt. Maar als we naar heel het land kijken, is het antwoord veel duidelijker. Het regende een week geleden nog in Limburg, terwijl het record voor landelijke droogte op 20 dagen ligt. Dus het is fictie. Dankjewel. Bianca Damink, op de weg is het oog droog, denk ik, hè? Zeker, ja, en druk. 600 kilometer staat er ruim. En het is vooral heel druk op de omleidingsroute voor de afgesloten A29. Je hebt nu 50 minuten vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. En op de A16 sta je ook vast van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Klaverpolder. En daar is de vertraging nu een half uur. U heeft hoogstwaarschijnlijk nog nooit van hem gehoord, maar toch wordt hij beschouwd als een van de gevaarlijkste mannen ter wereld. Li Fang Wei is zijn naam, ook wel Carl Li genoemd. Laura, wat weten we van hem? Nou, hij is een wapenhandelaar die technologie en onderdelen voor lange afstandsraketten verkoopt aan iedereen. Ook aan landen als Iran en Noord-Korea. De FBI zet een bedrag van maar liefst $5 miljoen op zijn hoofd. En normaal is dat alleen voorbehouden aan superboeven als Osama Bin Laden of drugsbaas El Chapo. Maar Li Fang Wei bleef altijd onzichtbaar en ongrijpbaar. Tot nu, want 2 onderzoeksjournalisten hebben een boek gepubliceerd over deze man. Gabi de Groot, ook onderzoeksjournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Kende jij voor de verschijning van dit boek Li Fang Wei? Nee, ik kende hem niet. Nee, jij kent wel de twee auteurs en hun boeken. En die auteurs zijn volgens mij niet de minste, hè? Nee, ik ken de beide Obermeyers, geen broers. De een schrijf je met een I, de ander met een Y. Ah, ik vroeg het maar af. Ik ken ze al sinds 2015. Toen wij bezig waren met het begin van een onderzoek wat later de Panama Papers is geworden. Ja. En, zegt... en zij staan aan de bron daarvan. Ja. Zij hebben als eerste al die data die later de Panama Papers zijn gaan heten, hebben zij binnengekregen. Ja, want leg nog eens even uit wat en die Panama Papers inhielden. Wat stond daar in die Panama Papers? Ja, dat was een ongelofelijke berg documenten. 12 miljoen, geloof ik zo uit mijn hoofd. met allerlei informatie over eigenaren van offshore bedrijven. En dat zijn bedrijven die gevestigd zijn op de Britse Maagdeneilanden en de Cayman-eilanden. En ja, daar is zeer weinig informatie over bekend. Autoriteiten kunnen daar ook heel moeilijk achterkomen. En ja, wij als journalisten dus wel. Ja, een grote zaak dus met allemaal boeven. Maar de grootste boef is natuurlijk deze Li Fang Wei. En Frederik Obermeijer die zegt tegen een vandaag dat hun boek duidelijk maakt hoe gevaarlijk deze man is. He is a very dangerous person in a very dangerous field of business. And we did not watch this field enough. We did not look into the missiles trade, the deal with or the dealing with parts of missiles enough, because what evil figures can do with his technology is by far more dangerous than one could do with hundreds of, for example, rifles. Ja, hoe kwamen deze twee Duitse journalisten nu hem op het spoor? Nou, ze hadden ooit van hem gehoord. Frederik Obermeijer deed een fellowship in de Verenigde Staten. En daar heeft hij gewoon in een café, in een gesprek met een FBI-agent, deze naam gehoord. Echt? En toen is hij eens gaan kijken. Ja, en hij is, ja, uiteindelijk zijn ze maar weer eens in de Panama Papers gaan kijken. Want ja, die hadden ze tenslotte toch nog. En daar bleek hij in te staan. En dat is eigenlijk het begin geworden van hun zoektocht. Aha, en wat weten we nu van deze Li Fang Wei? Nou, wat we weten is dat hij, hij is een hele grote wapenhandelaar. En niet een wapenhandelaar in de zin, zoals je zou denken, iemand die handelt in geweren, handgranaten en dat soort zaken. Maar hij handelt in onderdelen die zeer noodzakelijk zijn bij het bouwen van raketten. Oh, maar die krijg je niet zomaar, toch? Dat is echt wel heel geheime informatie, lijkt me. Zeker. En hij is daar heel bedreven in. Zo blijkt uit het onderzoek van de Obermeijers. En helpt, zoals je al in de inleiding zei, landen als Iran en Noord-Korea aan cruciale technologie voor hun raketprogramma's. Ja, en voor lange afstandsraketten dus. Ja. Ja, Laura, nou is Li Fang Wei, ook wel Carol Lee dus genoemd, al behoorlijk lang actief. Hoe kan dat? Nou, hij kon lang onder de radar blijven, ook al stonden er sancties op de producten die hij leverde. Onderzoeksjournalist Obermeijer zegt daar tegen ons het volgende over. Whenever we saw like new sanctions popping up, the US naming new Carol Lee connected companies, we saw in the Panama Papers that he didn't use them anymore. Because he already had created new companies with new names that the US had not recognized yet. So he was always one step ahead of US law enforcement. Ja, hij was de Amerikaanse justitie dus steeds te snel af door weer nieuwe bedrijven op te richten als een van zijn eerdere bedrijven op de sanctielijst terechtkwam. Ja, Gabi de Groot, hoe kan het nou dat deze man alle inlichtingendiensten altijd te snel af is? Hoe kwam hij aan de informatie over waar die inlichtingendiensten mee bezig waren? Nou, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat kijk, aan de ene kant weet je dat als je dat soort bedrijven hebt, hè, in dat soort orde, dat je heel moeilijk te vinden bent. Mm-hmm. En dat bleek ook zo voor de, niet alleen de Amerikaanse geheime dienst, maar bijvoorbeeld ook de Israëlische geheime dienst. Hè, toch de aardsvijand van Iran. Ja, de Mossad. Precies, maar ja, cruciaal is waarschijnlijk de kennis van China. Van de staat China. Want heeft hij hem nou het hand boven het hoofd gehouden? Waarschijnlijk hadden ze wel kennis van wat hij allemaal deed. En wellicht hebben ze hem ook gewoon ingelicht over, goh, je moet hier oppassen of daar oppassen. Maar waarom zou China dat doen, zo'n crimineel de hand boven het hoofd houden? Ja, dat is natuurlijk de grote geopolitieke vraag. En dat vind ik zelf ook wel heel erg mooi aan het boek wat ze hebben geschreven. Dat gaat niet alleen over de zoektocht naar Li Fang Wei, maar ook over alle geopolitiek die ze in die zoektocht tegenkomen. De samenwerking tussen Israël en China, de verschuivingen tussen de Verenigde Staten en China. En daar speelt deze man handig op in. Hij glipt er als het ware tussendoor. Wat weten we eigenlijk over zijn levensstijl? Want hij is dus heel erg onzichtbaar en ongrijpbaar. Nu is er een andere bekende wapenhandelaar, Victor Bout. Dat was een hele flamboyante man met vrouwen en snelle auto's. En die gaf zijn geld snel uit. Daar is zelfs een film, een Hollywoodfilm over gemaakt, hè? Lord of War, Nicolas Cage. Maar deze man, leeft hij heel sober? Is hij een beetje saai? En ziet hij eigenlijk alleen maar onderdelen voor raketten te maken? Nou, hij schijnt toch wel fan te zijn van allerlei dure producten, maar hij weet dat toch buiten het zicht te houden. Want er is eigenlijk maar één foto van hem bekend. En dat is eigenlijk een hele wazige foto die de Amerikanen ooit hebben verkregen. En ja, meer is er niet over hem bekend, eigenlijk, qua beeld. En ook niet zo, dus over hoe die leeft? Nee. Uiteindelijk hebben de journalisten hem ook niet ontmoet. En ook zelfs ook niet te spreken gekregen. Het blijft een soort Chinees spook, zoals ze dat noemen. Chinees spook. Maar het zal er toch geen windeieren hebben gelegd. Er zal toch wel heel veel geld op zijn bankrekening hebben staan. Ja, maar dat is nou weer juist het grote probleem. Dat heeft hij waarschijnlijk ergens weggestopt in zo'n offshore vennootschap op de Britse Maagdeneilanden. En ja, daar kom je heel moeilijk bij. Ja. Ja, wie daar kennis van zou kunnen hebben, zijn banken. Want je moet toch je geld ergens op een bankrekening zetten. Dus ja. Er zijn wel partijen die hier weet van hebben. Maar ja, dat is, hij heeft het goed verstopt. Maar goed, er staat nu 5 miljoen euro of dollar op zijn hoofd, volgens mij. Gaat deze man ooit nog gepakt worden? Nou, dat is de grote vraag, want waarschijnlijk leeft hij in China. En ja, als je het zo terugkijkt, de afgelopen tijd dat hij als wapenhandelaar heeft kunnen werken, ja, heeft hij dat toch redelijk vrij kunnen doen. Ja, doordat China toch de hand boven zijn hoofd hield. En ja, is hij waarschijnlijk in China toch wel veilig. Ja, oké. Okay, dus dan gaan we niks meer van hem horen. Dankjewel, onderzoeksjournalist Gaby de Groot. Blijft in de, ja, die 5 miljoen. Nou, ik ga toch even meezoeken voor dat geld. Dankjewel in ieder geval voor dit gesprek. Ja, Laura, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat heb je nog? Ja, een 21-jarige Amerikaan, Max Park, heeft een nieuw record gevestigd voor het oplossen van de Rubik's Cube. Oh. Het lukte hem in 3,1 seconden. Nee. Ja, het oude record was 3,4 seconden uit 2018. Ja, hoe snel is 3,1 seconden? Luister maar even mee. Yes! Nou, ja, dan gaat hij iets sneller. Dat is toch niet te geloven? Is het jou ooit gelukt? Nee, nooit. Zo irritant altijd, dat ding. Ja, ik probeerde altijd de gekleurde vierkantjes ervan af te stomen en ze dan te sorteren. Maar ook dat is me nooit gelukt. Nee, dat snap ik. Nee. Maar het is wel een trucje, hoor. Want je ziet Max Park ook in het filmpje van tevoren dat ding goed bestuderen. Okay. Voordat hij hem echt gaat oplossen. Dus er zit wel een bepaald handigheidje in, ja, die jij en ik dan dus niet weten. Oké, okay, dankjewel, Laura. Straks om 17:15 is één vandaag te zien op televisie op NPO 1 en altijd online op eenvandaag.nl. Hier op Radio 1. En nu Nieuws & Co. met Marco Geitenbeek. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Hoorde ik dat goed? Dat hoorde ik goed. We zijn bij het Onze Taalcongres. Het taalevenement van het jaar. Dit keer vanuit het Viel in Haarlem. Natuurlijk zijn we erbij. Onze gasten zijn prinses Laurentien met haar taalschat. Katinka Polderman, Mark van Oostendorp, Wouter van Wingerden en René Appel. Hij presenteert de TNA van Erik van Muiswinkel. De mensen zijn zulke rotzaken. Hoorde u het goed? Schurken en rotzaken. U hoorde het goed. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Baas in eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. 3 generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+.